یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کیا بچے ہوئے کھانے کو پھینکنا جائز ہے؟ بچا ہوا وہ کھانا جس کا جو کھانے کے قابل ہو, سڑ نہ گیا ہو, اس کو مطلقاً پھینک دینا یعنی جس کو ضائع کر دینا کہتے ہیں وہ اسراف ہے. اور اسراف کھانے کا اسراف ناجائز ہے. اب اس میں بھی صورتیں شاید اس کی کمی بیشی کریں گی گناہ کو, کہ اپنی ذاتی رقم کا کھانا گھر کا ہے اس کو پھینکا گناہ تب بھی ہے, اور وقف کے پیسوں کے کھانے کو پھینکا, کسی کے پیسوں کے کھانے کو پھینکا, تو غالباً اس میں گناہ کی ہلاکتیں بڑھتی چلی جائیں گی. پھر یہ کہ اپنے گھر میں کھانا پھینکا, گھر کا کھانا پھینکا, مسجد کا کھانا پھینکا, مسجد میں جو کھایا وہ پھینکا, تو مسجد میں گناہ کی ہلاکت بہت بڑھ جاتی ہے. جیسے باہر جو گناہ کیا گناہ وہ بھی ہے, لیکن وہی گناہ اگر مسجد میں کیا تو اس کا گناہ بہت بڑا ہو جائے. جیسے مکہ مکرمہ میں ایک نیکی لاکھ نیکی ہے تو ایک گناہ بھی لاکھ گناہ ہے. اسی طرح مختلف ایام کی اہمیت کے حساب سے گناہ کی ہلاکت بھی بڑھتی ہے, یہ ذہن میں رہنا چاہیے. تو بہرحال یہ کہ کھانا بلا ضرورت بلا عذر شرعی پھینک دینا یہ اسراف ہے اور گناہ ہے. دانے دانے کا قیامت کے دن حساب ہے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.